बैठो यहाँ यू ना दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा दूँ तुम्हें ABC। चलो हटो जाओ मुझे छोड़ो जी, नहीं पढ़नी मुझे ABC। अच्छा बाबा अच्छा मुझे माफ करो, रुक जाओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ। बैठो यहाँ यू ना दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा दूँ तुम्हें ABC। चलो हटो जाओ मुझे छोड़ो जी, नहीं पढ़नी मुझे ABC। अच्छा बाबा अच्छा मुझे माफ करो, रुक जाओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ। Oh my dear, don't you figure, come near, I am here. Oh my dear, don't you figure, come near, I am here. पढ़ना लिखना सीख लो तुम, मानो मेरा बहना, तुमको बहुत काम आएगा। तू क्या मुझे पढ़ाएगा, कोई नहीं ऐसा मुझको जो पढ़ना सिखाएगा। पढ़ना लिखना सीख लो तुम, मानो मेरा बहना, तुमको बहुत काम आएगा। तू क्या मुझे पढ़ाएगा, कोई नहीं ऐसा मुझको जो पढ़ना सिखाएगा। कान पकड़ के पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। करीब तो आओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ मुझे न सताओ। जाऊंगी घर जाऊंगी, मुझको तो जाने से कोई भी रोक न पाएगा। लवली लवली पैरों को धरती पे मत रखना, कांटा कोई चुभ जाएगा। कोई चुभ जाएगा। गिर जाऊंगी संभालो ना, चुभ गया कांटा निकालो ना। आओ यहाँ कांटों को निकाल दूँ मैं, मुस्कुराओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ। Thank you. कैसी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम, सचमुच मुझ पर मरती हो तुम। यूं न देखो मुझे शर्म आती है सनम, मैं क्या करूं आंख झुक जाती है सनम। Oh my dream girl, मुझे न सताओ, करीब तो आओ। मुझे न सताओ, करीब तो आओ। बैठो यहाँ यूं न दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा दूँ तुम्हें ABC। चलो अच्छा बाबा अच्छा मुझे माफ करो, रुक जाओ। मुझे न सताओ, करीब तो आओ। मुझे न सताओ, करीब तो आओ। Oh my dear, don't you fear, come near, I am here. Oh my dear, you see us, come near.